heti moi aise moi temola, aman temola, aman temola. Ti temola shkoj se moi temola, aman temola, aman temola. Ku heti moi aise moi temola, aman temola, aman temola. Temola shkoj se moj temola, aman temola, aman temola. Shama mollën si Eva Adamin. Me kati po ta shom shefun posh fustanit. Unë e du shumë pasha kryjt e mamit. Mos më shti me kësy ta nga me djallin. Aja isha a Eva. Unë lolla do t'mik. Disi gjarë për të më fshek. Unë me helmi shade a ishe. Ku keti moj a ishe moj te molla. Aman te molla, aman te molla. Ti te molla shko ishe moj te molla. Aman te molla. Aman temola, aman temola. Aman temola, aman temola. Aman temola, aman temola.